Dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Volt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W zamian za rozejm na Morzu Czarnym Rosjanie chcą zniesienia sankcji, przyznał szef amerykańskiej dyplomacji. Nie ma oficjalnego potwierdzenia informacji o śmierci 4 żołnierzy Stanów Zjednoczonych na Litwie. Słowacy nie wezmą udziału w ewentualnej misji pokojowej na Ukrainie. Szef amerykańskiej dyplomacji przyznał, że Rosjanie oczekują zniesienia europejskich sankcji w zamian za rozejm na Morzu Czarnym. Po rozmowach między delegacjami Moskwy i Waszyngtonu Kreml wymienił liczne warunki potencjalnego czarnomorskiego zawieszenia broni. Podczas wizyty na Jamajce amerykański sekretarz stanu Marco Rubio potwierdził, że jeden z tych warunków dotyczy europejskich sankcji. Rosjanie wymienili liczne warunki dla rozejmu na Morzu Czarnym. Część z nich dotyczy sankcji, które nie są nasze, tylko Unii Europejskiej. Gdy nasza ekipa negocjacyjna wróci do kraju, zbierzemy się i przeanalizujemy te propozycje, by lepiej zrozumieć rosyjskie stanowisko i czego chcą w zamian. Później przedstawimy nasz punkt widzenia prezydentowi i to on zdecyduje dalej, co będzie się działo. Większość krajów Unii Europejskiej sprzeciwia się ewentualnemu zniesieniu sankcji wobec Rosji. Rosyjskie dodatkowe warunki potępiają też władze Ukrainy. Litewskie wojsko nie potwierdza informacji o śmierci 4 żołnierzy Stanów Zjednoczonych, którzy zaginęli wczoraj na wschodzie kraju. O tym, że Amerykanie nie żyją, piszą litewskie media, ale zaznaczają, że są to nieoficjalne informacje. Litewskie siły zbrojne napisały w portalu X, że w tej chwili nie ma dowodów i informacji potwierdzających śmierć żołnierzy. Trwają intensywne działania ratunkowe, czytamy w tym komunikacie. Do informacji tej również w portalu X odniosła się szefowa resortu obrony Litwy Dowile Szakalienie, która napisała, że poszukiwania zaginionych prowadzone są cały czas przez amerykańskie i litewskie siły. Wszyscy są w gotowości do udzielenia pomocy medycznej. Zapewniamy, że będziemy kontynuować nasze wysiłki, a ja będę Państwa o wszystkim informować, napisała Dowile Szakalienie, która wieczorem pojechała na poligon w Podbrodziu na wschodzie Litwy, w okolicy którego wojskowi są poszukiwani. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litewskie media piszą, powołując się na nieoficjalne źródła, że żołnierze nie żyją. Pojazd, którym mieli się poruszać, został prawdopodobnie odnaleziony w bagnie. Słowacja nie weźmie udziału w ewentualnej misji pokojowej na Ukrainie. Taka deklaracja padła po zwołanym przez prezydenta Petera Pellegriniego okrągłym stole w sprawie obronności z udziałem przedstawicieli koalicji i opozycji. Opozycja i koalicja jednomyślnie odrzuciły udział słowackich żołnierzy w siłach pokojowych na Ukrainie, powiedział prezydent Słowacji Peter Pellegrini i wyjaśnił. Jesteśmy przekonani, że nasze wojska powinny zostać w kraju. Obowiązkiem Słowacji jest ochrona wschodniego skrzydła NATO. Nie możemy osłabiać naszych zdolności wysyłaniem żołnierzy. Wśród koalicji rządzącej i opozycji jest też zgoda co do potrzeby wzmacniania europejskiego filaru NATO. Wszystkie partie wyraziły się jasno, że gdyby Stany Zjednoczone zrezygnowały z członkostwa w sojuszu lub zmniejszyły swój wkład w bezpieczeństwo w Europie, Słowacja musi być częścią ewentualnego nowego europejskiego modelu bezpieczeństwa. Tematem różniącym obie strony sceny politycznej była wojskowa pomoc dla Ukrainy. Zdaniem strony rządowej Słowacja nie powinna ponosić dodatkowych kosztów. Opozycja natomiast opowiada się za wsparciem. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Już za dwa dni studio Polskiego Radia oznaczone symbolem M5 zostanie oficjalnie studiem imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To właśnie tam zmarły w ubiegłym roku muzyk, nagrywał swoje audycje 3 kwadranse jazzu. Uroczystość oficjalnego nadania imienia będzie jednym z wydarzeń poprzedzających 63. urodziny radiowej Trójki. Cieszy się z niej Zofia Sylwin, producentka wielu trójkowych koncertów. Bardzo jestem szczęśliwa, bo to fenomenalny pomysł, ale ja ciągle nie wierzę w to, że ptaka nie ma. Mi się wydaje cały czas, że on tu przyjdzie z tym swoim uśmieszkiem w tej czapeczce, taki kochany. To była wyjątkowa postać dla nas wszystkich przez te pół wieku, które tu nagrywał 3 kwadranse. Ptaszyn był słodkim, uroczym człowiekiem. Wszyscy go kochali właśnie za to, że był bardzo skromny, pomimo tego, że był guru dla nas wszystkich. Tuż po uroczystości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Atom Stream Quartet. To właśnie temu zespołowi Jan Ptaszyn Wróblewski poświęcił część swojej ostatniej audycji 3 kwadranse jazzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mogłoby się wydawać, że to nieco mroczne rozpoczęcie, ale właściwie aż tak mrocznie nie jest. Bardziej wciągająco, ciekawie. Człowiek się zastanawia, co się zaraz wydarzy, w którą stronę powędruje ten wokal, szalony bardzo, gdzie się podzieją gitary. Zresztą sami twórcy tej piosenki właściwie też nie do końca to wiedzieli, bo ten utwór, jak i cała płyta, z której kompozycja pochodzi, jest jedną wielką improwizacją, nagraną podczas sesji live, ale jak słychać, improwizacją bardzo udaną. Oranżada i początek wszystkiego, tak? Dzisiaj zaczęliśmy drugą godzinę audycji. W końcu tytuł zobowiązuje, początek wszystkiego, a album ten improwizowany w całości nosi tytuł Salto. I jeszcze dzisiaj do tego albumu wrócimy. Będzie taką naszą klamrą, początkiem wszystkiego, właściwie początkiem tej godziny i końcem audycji. A na razie kolejna polska artystka, znowu będzie instrumentalnie, ale tym razem w roli głównej fortepian i Zuzanna Całka. Thank you. Zuzanna Całka i Pulsing. Lepiej chyba nie dało się zatytułować tej kompozycji, bo wkręca się w głowę ta muzyka, hipnotyzuje, pulsuje właśnie, no i zapada w pamięć. Late Night Takes, taki tytuł nosi album, który ta płyta zapowiada. Album się ukaże 11 kwietnia, już niedługo, i będzie łączył brzmienia fortepianu, pianina oraz syntezatorów. Jakaś taka miła nostalgia z tej muzyki płynie. No to teraz nostalgii ciąg dalszy, ale zupełnie innej. Tydzień temu po północy w pierwszej audycji Barzęcie Serce Ania Lalka prezentowała taką świetną epkę jak Megafauna, za którą stoją Jan Bąk i Ania. No i jakoś tak mi się przypomniało, jak mnie ten album zauroczył tuż po premierze, ponad 2 lata temu, i pomyślałam, że dzisiaj powiem również co nieco o twórczości Jana Bąka. Wybrzmi nam inna kompozycja z tej płyty, a Państwa już zachęcam do słuchania Barzęciego Serca po północy. No to niech będzie Król Śledziowy. Być piosenka o gnijących plonach, ale wolę patrzeć w słońce, póki ładna pora. I jakby miała nadejść noc, i choćby słońce miało wstać, to nasze źrenice już szerokie są jak pora. Choćby słońce miało wstać, to nasze źrenice już szerokie są jak pola, jak pola. Jednookie prosto w oczy, pełne strachu ich spojrzenie, spadek co spół świat. przedziwna, ale bardzo dobra epka, która jest właściwie taką opowieścią o zwierzętach, ale takich, które słyną również ze swoich słabości, chociaż tutaj są opisane z wielką czułością. Za nami król śledziowy akurat, Jan Bąk i Ania. Jan Bąk, który dzisiaj wydał kolejną epkę, tym razem z zespołem Przebiśniegi, ale ja dzisiaj nie o Przebiśniegach. Pozwolę sobie wrócić do jeszcze jednego projektu Jana Bąka i do płyty, którą nagrał wraz z Bogdanem Sekalskim i nazwał ją Śpi już stary. To jest taki ciekawy zbiór 8 utworów opowiadających historię rodzeństwa, które doświadcza problemu nagłej choroby swojego ojca. Ojciec niemal z dnia na dzień traci pamięć i powraca do stanu dziecięcego. Jego dzieci chcą przywrócić mu tę pamięć, pokazać jak to było, kiedy oglądali z nim filmy o podróżach kosmicznych i kiedy czytał im książki science fiction. No i tak oto mamy album Śpi już stary, bardzo ciekawa płyta. Na niej między innymi Hałka. Mam dla ciebie hałkę i pół litra mleka. Chciałem zjeść ją z tobą, ale czas ucieka. Chyba go widziałem gdzieś w wagonie metra. Stał i na głos czytał stare ogłoszenia. Zgłaszam zaginięcie, na nic mi się nie zda. Głucho o nim w mieście, jak studzienka bez dna, jak studzienka. Widzę, unosi się, unoszę swoją brew. Czy ty obejrzysz się, nad miastem niesie wieść? Może być tak, że nie, statek kosmiczny rzecz. Do uciekania precz, mogłeś mnie zabrać ty. Lato, melancholie wredne, ostrzy na mnie noże, ale siebie nie dam, buty sobie znoszę, goniąc cień człowieka, ciepłe echo metra, kładzie się na skroni, wirujące sedna, sprawnie moich dzisiaj, wciąż się liczy jedna. Żeby burzę przespać, zamknę oczy nie w takt. Jutro się obudzę, ciebie tańczyła. Widzę, unosisz się, unoszę swoją brew. Czy ty obejrzysz się, nad miastem niesie wieść? Może być tak, że nie, statek kosmiczny rzecz. Do uciekania precz, mogłeś mnie zabrać. Mogłeś mnie zabrać też. Mogłeś mnie zabrać. Wzruszam się trochę tym albumem i lubię to, jak bardzo jest abstrakcyjne. Rok temu Jan Bąk i Bogdan Sekalski tę płytę Śpi już stary zagrali na OFF Festiwalu i nie jestem pewna, czy jeszcze kiedykolwiek, gdziekolwiek będzie można ten album usłyszeć na żywo. Mam ogromną nadzieję, że tak, bo niestety w tamtym roku ten koncert przegapiłam. Bardzo, bardzo żałuję. A utwór, który za nami, nosi tytuł Chałka. Od kiedy go znam, zawsze przy jedzeniu chałki nucę. To jest absolutnie nie do opanowania. Kolejna kompozycja również sprzyja nuceniu, już po pierwszym usłyszeniu. I znowu będzie po polsku, tym razem coś zupełnie nowego. Praska wiosna. Robię czas, znalazłem bardzo dobry sposób. Stop, duży alert, załamanie pogody nad nami. Nie grozi nic za nic, uciekamy ponad chmurami. Za nich również mocno trzymam kciuki. Zespół Haj i Praska wiosna, a pojutrze, 28 marca, ten utwór będzie można usłyszeć na koncercie. Także na Pradze Warszawskiej, w Terminalu Kultury Gocław, gdzie grupa Haj zagra te kompozycje i oczywiście wiele, wiele innych, bo szykują album i z pewnością kompozycje z tego albumu będzie można na koncercie usłyszeć. No dobrze, to teraz mała zmiana klimatu przed nami. Stałaby walczenie szumów kolejne, czyli Dera Dorian przed nami, znowu z nowym singlem, ponownie bardzo dobrym, Any Other World. till you die. Dig until you reach the heart. Thank you. znowu nam się objawił jazz w białych szumach. O, jeszcze są oklaski. Tym razem za sprawą Cimino, który tym utworem zapowiada swoją płytę i który na tę płytę zaprosił wielu ciekawych gości. I tak oto w utworze Chrysalis, który za nami można usłyszeć, reprezentantów no, głównie brytyjskiej sceny jazzowej, między innymi wspomnianego już dzisiaj Daniela Kazimira czy Marysię Osu, znakomitą harfistkę, o której lubię mówić dużo i głośno, chyba że nastrój tego wymaga, to wtedy ciszej. Urodzona w Polsce, ale tworząca teraz w Londynie od kilku lat. W tamtym roku wydała naprawdę świetny album Harp, Beats and Dreams. Zresztą też już się tutaj pojawiał, ale pojawi się raz jeszcze na płycie takie smaczki jak Melting Timbers, którymi powoli będę Państwa kołysać do snu. Thank you. No i harfa to jest instrument, który chyba jak żaden inny umie oddać klimat, nastrój snów, ale tych pięknych, takich, których Państwu życzę. Mówiąc jednocześnie już do usłyszenia, bo na koniec nam została jeszcze orężada obiecana, a że utwory na płycie Salto krótkie nie są, to już powoli robimy miejsce dla kompozycji końcowej. No i teraz tak, utwór kończący Salto nosi bardzo ciekawy tytuł, bo po pierwsze mamy kilka liter na początku OPSIWMR, a w nawiasie rozwinięcie skrótu odwieczne poszukiwanie sensu istnienia według malarza Rzępka. Z tym utworem Państwa zostawiam. Już za moment pasmo Ludzie, Agnieszka Szydłowska, a później Bażancie Serce Ani Lalki, więc warto pozostać z trójką. Tymczasem dziękujemy za dziś. Białe Szumy realizowała Anna Regulska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No i życzymy dobrej nocy. Do usłyszenia. Thank you.